بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تكيو تريند ليا كتك درس هيتو منهجية تصوم كتاب الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة فتاوى العلامة الفوزان حفظه الله تعالى زنازف غمانا نمنهج ندعوى السلفية نليو بإذن الله تعالى fatwa ambayo tumekusudia kuisoma ma hukumu tamthil almusamma ad-dini nini hukumu ya tamthilia zinazoitwa kuwa ni tamthilia za kidini wal anashid na nyimbo anashid المسمات بالإسلامية ونزوزيت زكي إسلام التي يقوم بها بعض الشباب في المراكز الصيفية مامبو أمبايو باذي بيانا كتك مراكز صيفية وكاتي وصيف وديوتو كنا مراكز وشكولي وبيانا وكهند وكسوم كولي لإخوان المسلمون uchukulia ndio nafasi mzuri ya kuwinda vijana pata vijana wakawateka akili wakawalisha fikra potofu zao kwa hivyo kule hufanyishwa tamthilia na pia huimbishwa sana anashid hukumu yake nini ama anashid tuliwahi kulizungumzia hili jambo nyuma kule na alhamdulillah Sheikh Al-Fawzan hapa hata lizungumzia hilo hapa atajibu hili la tamthilia zinazoitwa ni za kidini na wengine hukusanya baina ya mawili kusanya baina ya anashid na tamthilia kivipi huku waimba kisha watoa clip ile clip waimba huku wale wafanya kama tamthilia kama aimba watu wasipigane wanaosha watu wale wapigana sio kana mataya pijana kisha ile nyimbo yasema watu walete sulhu basi waje kijana pale na nini aleta sulhu msipigane jamaa ha msipigane huku anashidi afanya nini yaimba matumbuizwa na nyimbo huku kabisa na watu wafanya tamthilia kwa hivyo wakakusanya baina hivi vitu viwili haya yafanyika qala al-allamatu al-fawzan التمثيل لا أراه جائزا ميمي تمثيل تمثيلية سيوني كما يجوز كونيني لأنه وسباب كان زكتاجة سباب أولا فيه إلهاء للحاضرين نمامبو يوبوزت ينا وبمبازة والي والي وذورية كتكسيم كما إلي kwa kuwafurahisha kuwachekesha watu لأنهم ينظرون إلى حركات الممثل ويضحكون kuna watu watizama harakat za yule mwenye kufanya tamthilia huku wacheka kwa hivyo ni lahu ni upuzi fihi dhaa lilwaqt kupoteza wakati mimi nakumbuka tukiwa wanafunzi ya mambo tukiambiwa tukiyafanya tuona nsawas hatujui lakini pia baada ya kubainikiwa na haki utangangana tu wewe unajua huko kwetu Afrika watu waimba mpaka hospitali watu pia wapigishwa manyimbo uliona hospitali gani wewe washwa nyimbo wewe hospitali gani kimpokonya mtoto kisu mpe peremende mwambie usishike kisu unataka badala badala mwambie usishike kisu ukitaka kumpa peremende hiari yako kindalaa dalaa tendekeza tendekeza ya hiki kisu ni hatari mwanangu kwako, usishike, weka kando. Wataka shika uone kitakufanya nini. Kikisha mkata tu kidogo, baba, nilikwambia mimi usikie wewe. Si nilikwambia? Wakati mwingine ndivyo wanavyolelewa watoto. Sasa badala ya nyimbo Qur'an. Sheikh Al-Albani rahmatullah alayhi asema wal Qur'an khairu badil. Badala mzuri zaidi ni Qur'an. Usimtoe mtu kwenye maasi au ukamtia kwenye bid'a. Kule kwenye bid'a kuovu zaidi kuliko kwenye maasi, afadhali asikize madebe yale kuliko kusikiza nashid. Urabbi, kama anavyosema Sheikh Ahmed bin Yahya An-Najmi, afadhali anayesikiza aghani nyimbo kuliko mwenye kusikiliza anashid. Na haya si maneno yangu, maneno umeyazungumza na vioni, na yatosheleza kuwa albid'atu ahabbu ila iblis min almaasi. Yule anayesikiza nyimbo ajua mimi nafanya nini, nafanya makosa, niko kwenye maasi. Ama anayesikiza anashid asema anashid islamia, zishaitwa islamia. Leo wallahi kitakuhalalisha jambo sahali sana, ita tu mwisho islamia, bank islami, sarika islamia, kila kitu ita islamia, islamia, islamia. Basi inshallah watu watakikubali na kitaingia kwenye soko na kikubaliki. La tazul qadama abdin yawma alqiyamati hatta yus'alu an umrihi fima afna. Watu wataulizwa umri wao waliumalizia vipi, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismi fima abla. Hani maswali wataulizwa. Kwa hivyo huu wakati almuslim mas'ulun an waqtihi, si upoteze wakati. Nini tamthilia? Enda kutizama tamthilia, check it. فالغالب من التمثيل مقصود به التسلية فقط وإلهاء الحاضرين وإلهاء الحاضرين. زايد كتك تمثيلية مكسوديو ني كبومبازو توكيتي وبومبازو نكبوتي زمدا كفاني وبوزي ووالي أمباو ني يكو ذوريا كتك سيمو. هذا من ناحية كو باندم موجني. نبيا الغالب على التمثيل أيضا الكذب, ni uongo mtupu. Kamaona mtu bali yote ni uongo mtupu mwanzo mpaka mwisho. Na hili lafanyika imma kuwavutia wale watizamaji kutaka ihtimamu yao au kuwachekesha, na nyingi ni katika visa ambavyo mtu uvitunga kwenye kichwa chake kisha ikafanywa, au majumua ya watu wakakaa kisha tufanye ni hivi, tufanye ni tufanye hivi, kisha watu watafurahi kisha wakaiweke ni tamthilia. Wanabii sallallahu alayhi wasallam yakulu wailun, amzungumzia yule anayezungumza kwa ajili ya kuchekesha watu, alladhi yatahaddath liyudhika alqaum, azungumza tu yachekeshe watu. Wailun lahu, wailun lahu, ole wake mwenye kusema uongo, mwenye kudanganya ili achekeshe watu. قال الشيخ الفوزان والناحية الثانية أن الأشخاص الذين يمثلون قد يكونون من عظماء الإسلام. Wale watu wanaoigwa katika michezo ya kuigiza, sio isikia michezo ya kuigiza, tamthilia, huenda wakawa ni katika watu adhimu katika Uislamu, katika huu umma. عمر بن الخطاب, أبو بكر بن الصديق, علي بن أبي طالب, عثمان بن عفان, خالد بن الوليد. كونك تلو تمثيلية يا خالد بن الوليد. وقد يكونون من الصحابة, وإذا كنت كما صحابة, وهذا يعتبر من التنقص لهم. إن كواتية وبنغوف ما صحابة. شعرت أو لم تشعر كويل وليس أو هليس نهيف. فمثلا طفل أو صبي أو إنسان على غير المظهر اللائق, نتوتو ندوغو أو منتو أمبايا يوكو كتك مظهر أمبايا لنغانا ناي, يمثل عالما من علماء المسلمين أو صحابيا. يين دي أنا مويجيزا alim katika maulama wa Islam au sahaba, hadha la yajuz, hili jambo halijuz. Lima fihi min tanaqqus ash-shakhsiyyah al-islamiyyah bi madhhar al-mumaththil al-fasiq al-mustahjib, mtu fasiq mumaththil wamkuta yeye ndio Umar ibn Khattab ama Khalid ibn Walid ama Hamza, kafiri kafiri aingia katika mchezo kuigiza, yeye ni Hamza. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hivi wewe waona Hamza radhiallahu anhu ataridhika na jambo kama hili? Eti kuna kafiri fulani kule akuiga wewe, wewe ulikuwa hivi. Wewe leo, wewe leo akaja mtu akakuiga wewe, sema Sheikh Fawzan, falau jaa ahadun yumathiluka bi an yamshiya mishyak wa an yatakallamu muqallidan laka, akitembea kama wewe unavyotembea, ukizungumza azungumza kama wewe, akuiga, hal tarda bihadha, jambo hili kweli waweza kuliridhia? La, labda hiyo ni katika khairi, lakini pia katika kutembea kuna khairi hapo. Wengi kiguru, shekhe kiguru, jamaa akitembea jifanya atembea kiguru kiguru, wewe umeona mbele yako vile vile kama ulivyo wewe, sio? Ama kwa mfano ile shekhe haoni, kisha aje mtu achukue bakora ati wamuigiza shekhe wake, yeye pia ajifanya haoni, utaona raja kama hilo? La wallah, alifurahishi. هل ترضى بهذا او تعد هذا من التنقص لك ام تتي هيني katika kunifanyia istizaa na kunitia upungufu. Wa in kana almumathil yaqsud bi za'mihi alkhair, hata kama wakusudia khairi, lakini alashkhas la yardawna an ahad yatanqasu, hawaridhi watu wawatie dosari na kuwaiga na kuwatia upungufu. ثالثا وهو اخطر, jambo la tatu ambalo la khatari zaidi, yasema ان بعضهم يتقمص شخصيه كافره كابي جهل وفرعون وغيرهم ويتكلم بكلام الكفر بزعمه انه يريد الرد عليه او يريد بيان كيف كانت الجاهليه, فهذا تشبه بهم, والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالمشركين والكفار. La khatari zaidi ni mtu kumuiga shakhsia yake katika ile tamthilia, yeye ni kafiri, eti Abu Jahali. Kwa hivyo yale aliyozungumza Abu Jahali na yeye pia hata yazungumza, kuwa Muhammad ni kadha wa kadha wa kadha, akatukana. Si ndio anavyosema Abu Jahali? Alikuwa Abu Jahali akitusi, sio? Kwa hivyo yeye pia ajifanye yeye ndio Abu Jahali sasa, amtusi Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, mtusi kadha. Kwa nini afanye mtu atakubainisha watu bana, kuwa hivi ndio walivyokuwa watu wa jahilia? Ah, ndio jifanyia Abu Jahal hivi, ama wajifanye wewe Firaun? La ilaha illallah, na anajifananisha na Firaun? Shofu wengine shetani haswa, shetani kama unaenda shetani, yeye afanya tamthilia kuwa yeye ni shetani. Hii njia ya da'wa imani fanya mambo kama haya. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kujifananisha na makafiri na washirikina. Khalifu al-yahud wa nasara, khalifu al-mushrikin, khalifu al-majus, haya yote. Wa aidan min al-mahadhir anna hadhihi at-tariqa fi ad-da'wati laysat min hadi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa la huwa hadi salafuna as-salih ولا من هدي المسلمين. njia hii ya da'wa sio njia aliyokuja na Mtume sallallahu alayhi wasallam, wala hawakuwa hivi salafu salih, wala waislamu hata wale wakali hawakuwa namna hii. هذه التمثيليات ما عرفت الا من الخارج من الكفار, tamthilia hizi hazikujulikana isipokuwa kwa makafiri. Watasarabat ilaina bismi da'wati ila lislam, kisha zikaingia na kupenya kwa waislamu kwa jina la da'wa. Waatibaruha min wasaili da'wati ghairu sahih, na kuzizingatia kuwa ni katika njia za da'wa si sawa. Wasailu da'wati walillahi alhamd tawqifiya ghaniyatun an hadhihi at-tariqa, wallahi mbinu za da'wa na wasaili da'wa tawqifiya, yatosheleza kulingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hatuhitaji kuvua mbinu au kuvumbua mbinu isiyokuwa ile iliyokuja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. وكانت الدعوة ناجحة في مختلف العصور بدون هذه التمثيليات. دعوة إلي فأول كتك عصر مبالي مبالي بلا تمثيلية. أما لو أنا ما صحابك فأنا تمثيلية وناه ومدا فأني أبوزي واتوا لنغنية كتك أنجي الله سبحانه وتعالى سما تمثيلية هنا ميمن شبهي وسيمو كنا واتوا ليونغوكا وليونا تمثيلية إلينا وغسكي إلينا شيدي ولي بيندا أنهم كونيليا من إنجية كتك بحري umegonga mwamba wa bahari kuu. Bid'a kwa herufi kubwa, yani bid'a kwa herufi kubwa, b kubwa, ai kubwa mpaka mwisho, bid'a. Kiarabu hakuna herufi kubwa, lakini tukwambia Kiswahili ni bid'a kwa herufi kubwa. Pai da'wa ilifanywa katika asri mbali mbali na ikafika kule ilikofika bila tamthilia. Walamma jaat hadhihi at-tariqa ma zadat an-nas shay'an wala atharat shay'an mimma yadullu ala annaha salbiyya wa an laysa fiha fa'ida wa inma hi fiha madarra. Njia hizi zilivyokuja tukuone imezidisha chochote, amuone imezidisha kitu, hamna kitu. Yani mambo ya ajabu sana. Hizbiyun wana vitu vya ajabu. Alafu shona tamthimina kumbuka Yaman wakifanya tamthiria, tukisikia sisi tusoma wakisema eti ikhwanu muslimun wafanya tamthiria, mmoja amewekewa kiti na meza, kisha asema qala al-imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana fulan qala haddathana fulan qala fukwati kwa pibwa risasi twa twa twa kucha bombu ati mtu yanguka iwafa. Mwajua aigwa nani? Eti aigwa Sheikh Mukbil rahmatullahi alayhi. Watu wa uwawa, damu za Uislamu za mwagika, nyimunka haddathana fulan hadda, yani Bukhari na Muslim zimekuwa zafanywa istihza. Eti hizi tamthilia hizo zifanya wao ndio zalingania watu katika dini. Dini ipi ambayo si Bukhari na Muslim? Dini ipi ambayo si Qur'an na Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Yaani mpaka imefikia huko, yani waitumia hii njia tamthilia mpaka kufanya istihza na wanaovioni wetu wa Sunna. Tena vile vile kati hadathana qala hadathana huko kwa biboma boma sema huyu yuko nyuma mutakhallif hadha. Watu wauawa nyi hadathana hadathana. Hawakuuawa isipokuwa waliwacha hiyo hadathana. Walivyoacha hadathana ndio wakauawa, kwa sababu hawataki kushikamana na dini yao. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Watu walingania katika tauhid na sunna, kisha mtu yaje wasema waislamu wauawa nyi mwafanya nini? Sisi tuko katika njia ya kulingania waislamu katika izza, nyinyi mwafanya nini? Mwapeleka vijana katika sehemu ambazo hakuna faida yoyote tunayoipata isipokuwa mauti tu ya vijana, badala ya wao ndio wangesoma wakawa nao vioni kesho wakalingania watu. La, peleka vijana na viongozi wao majahili ndio yale, kisha yule kiongozi akwambia nakuota wewe ingia peponi, wapokewa na hurul ain sabini, wewe tu umetaguliwa na kuota mimi komanda, wewe hutaki pepo eh? Wewe komanda hutaki pepo wewe, miaka yote huko kwenye hili jeshi la kikhawarij wewe hujafa, miaka 20 15 wewe wala tu kishiba ukiendelea, sio mimi ninakuja leo naambia ninakuota. Akili hii hawana hawa watu, akili hii ya kuzaliwa hawana. Sio kufanya matamthilia hapa, na haya yamewapelekea mpaka hawa makhawarij wa sasa. Wallahi nyingi katika zile video nzitoa ni tamthilia tu, wanasijui tuenda kuvamia wapi, si Yemen. Wale waliotubu kutoka hawa Daesh na nani Yemen wakaonyesha, ngojeni tuonyeshe tamthilia vile tuzifanya, eti adui tumfuata tumfukuza, na kumbe ni acting yote mwanzo mpaka mwisho. Kisha zile video zatiliwa, vijana mbona angalieni waume hao, waume gani jamaa, tartibuni waume, ifadhini Qur'ani, ifadhini Bukhari, ifadhini Muslim, fuateni dini yenu kisawa sawa, ikifika wakati wake basi ni wakati wake. Mnaingia mahali hamna chochote, mna visu vya jikoni, الله المستعان. قال العلامة الفوزان وإن قال قائل إن الملائكة تتمثل بصور الآدميين نليوانبيا ميميابا watu wa bid'a na watu wa ovu, watu wa ajabu sana, fahamu zao kali sana katika kutafuta shubha, yani wajua kutafuta zile shubuhat. Wasema mbona malaika wajigeuza binadamu wakija kwa Mtume za sallam, wakija kwa mitume na wakija kwa wakati mwingine kama alivyoeleza Mtume sallam katika hadithi. Tayib, naqulu innal malak يأتي في صورة آدم لأن الإنسان لا يطيق النظر إلى الملك بصورته. ملائكة وجهة كصورة بن آدم فصاب من آدم هاويزي كمتزا ملائكة كصورة ياكي لهم بيوناي. وهذا من مصلحة البشر نينك مصلح يوان آدم، لأن الملائكة لو جاءوا بصورتهم الحقيقية ما استطاع البشر أن يخاطبوهم. لو كما ملائكة وتكوجة كتكسورة ياو يو حكيكة بنادام هويزي كزمم زنواب، ولا أن يكلموهم ولا أن ينظروا إليهم هويزي هاتك واتزاما. ثم إن الملائكة لا تحكي قول الشخص الذي تتمثل بصورته. Malaika wakija wakijifananisha na binadamu hawamuigi yule mwanadamu, wala tamshimishiyati, wala watembei kama anavyotembea yeye, au ghairi dhalika mima faaluhu almumathiluna al'an, kama wanavyofanya watu wa tamthilia, michezo ya kuigiza. Walmalaika hina tatamathalu bisurati shakhsin la taqsudu altamthil alladhi ya'nihi haula, na malaika wakija katika sura ya mtu hawakusudii kufanya tamthilia ama uje kufanya tamthilia bali hawafanyi tamthilia. Almalaika tatamathalu bilbashar min ajli almaslaha lianna almalaika lahum suwar ghair suwar albashar, malaika wana sura zao ambazo ni tofauti na wanadamu. Ama inda albashar fakaifa tughayyiru as-sura min insan ila insan, vipi utabadilisha sura ya mtu kuwa na mtu mwingine. ما هو الداعي إلى هذا؟ كيف تشكبلك يا ويوي كتك هيلو؟ كيف السؤال ينبالو لوليز ومراني جي أفا كواتو كفن يتمثيلية وكوائق مصحابة حرام؟ لا يجوز لا يجوز يوتي هاني حرام هيجوز كو إسلام كو يفانيا ننجي زكي حزبي زا دعوة ونزوزفانيا هيجوز كفانيا تمثيلية لا يجوز والله المستعان. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على هذا المنهج، ونسأل الله أن يهدينا ويهدي إخواننا برحمته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.